राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 3 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मूल्य मनोर धोरा बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक बात बतावें, अगर ये आप शुरू कर दें तो बहुत जल्दी विशेष लाभ हो जाएगा। आपस में बर्ताव करें, उसमें कड़वा न बोले मीठा बोले। हरेक के साथ बर्ताव करो तो मीठा बोलो। मीठा बोलन निमचलन पर होकर ढग लेन पांचों चंगा नानगा हरिभज हाथा देन। ये 5 चीज चंगी बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। मीठा बोलना और निम चलना, नम्र होकर चलना। कोई कड़ा अपने को नम्र हो जाना, नमस्कार कर लेना। कड़वी बात कह दी जाए तो हाथ जोड़ माफ कर दे, भाई मेरी आदत खराब हो गई, माफ कर लो। मीठा बोलो, प्रेम का बर्ताव करो, हित की भावना रखो कि इनका हित हो, इनका कल्याण हो, इनका भला हो, जो हमारे साथ में जितने हैं उनका। आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां रहते हो वहां ही, जिनके साथ बर्ताव करते हो उनके साथ ही। हृदय से है कि इनको सुख हो, इनको आराम मिले, इनका भला हो, ये आप विचार रखो। तो गीता में कहा है ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूति हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो सगुण की प्राप्ति भी इसमें होती है और निर्गुण की प्राप्ति भी बताई। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयक्थेन कल्मषा छिन्नद्वेदा यथात्मान सर्वभूति हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। आपके निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति करना हो तो ये उपाय है, या सगुण की प्राप्ति करना तो ये उपाय है, और आपका कल्याण करना हो तो यही उपाय, मुक्ति करना यही उपाय। आप जो पारमार्थिक सिद्धि चाहते हो सभी, और पारमार्थिक ही नहीं लौकिक सिद्धि भी होगी। इतनी विलक्षण बात है जिसकी मैं कह नहीं सकता, मैं इतनी बड़ी भाई बहमाज भी। और अगर शुरू कर दो अपने पास जितनी चीज है उतनी से, उतनी चीज दूसरे को हित के लिए देते रहो। कहे 150 रुपये आपके पास है तो कोई हित नहीं, थोड़ा थोड़ा किसी को भोजन दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, जिस देश होती ज्यादा जरूरत नहीं। भोजन बने रसोई बने उनमें से एक रोटी दे दी, आधी रोटी दे दी, एक फुल्का दे दिया, एक दूसरे को हित। जो भूखा है नंगा है उसको कपड़ा दे दिया थोड़ा, और नहीं है मेरे पास कोई बात नहीं, अपने पैरने से कामने से जो अधिक हो तो उसे थोड़ा सा पुण्य किया, थोड़ा सा, ज्यादा की जरूरत नहीं। अगर ये आपकी रुचि हो जाएगी कि दूसरों को सुख देना है और ये करने लग जाओगे तो आपके पास चीज की कमी नहीं रहेगी। याद रखो, लिख लो, जब ये आपका भाव हो जाएगा कि भाई सुख पहुंचाना है, सबको अन्न देना है, वस्त्र देना है, सुख करना है, ये भाव हो जाएगा आपका, ये भाव करने से बढ़ जाएगा। अब ऐसे अधिक भाव हो जाएगा और ये भाव बढ़ेगा, तो फिर कमी नहीं रहेगी। ये भाग्य में लिखा उतना मिलता है, परंतु इससे नया भाग्य बनता है। जो चीज है उसको अपनी न समझे, भगवान की समझे, और मेरे अधिक पैसा आ जाए ये इच्छा छोड़ दे, और झूठ खबर आदि बिल्कुल न करे, क्योंकि अपना काम नहीं है, तो बिल्कुल गलती की बात है। ऐसा करना शुरू कर दे, मीठा बोल नहीं चलन चले तो नमस्कार करके, नम्र होकर के, सरल होकर, प्यार पूर्वक बोले। मानो प्यार पूर्वक बोलना, चलना, खाना पीना, प्यार पूर्वक, स्नेह पूर्वक, दूसरों का सुख पहुंचाना, हित करना, ऐसा शुरू कर दे, घर में से शुरू कर दे। दूसरे आपके साथ कड़वा बर्ताव करे तो भी अपने मीठा बर्ताव करो, थोड़े सह लो। कड़वी बात करने की मन में आ जाए तो थोड़े चुप हो जाओ, पहले निकल जाए तो माफी मांग लो, बेबक मांग लो, बहुत ही बढ़िया, नहीं दूसरे पर मान लो, भाई मैंने गलती कर दी, आप माफ करना, माफी मांग लो। पौड़े अवगुण ढक ले, दूसरों का अवगुण कहना नहीं, दूसरे में कोई ऐब है, गड़बड़ी है, खराब है, पाप करता है तो बोलो मत। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है और कई हजार के पत्थर है, पर्दे में है की पत्थर है, पर्दा खोलो मत, दूसरे की बात करो मत, निंदा करो मत, चुगली करो मत, प्रेम का बर्ताव करो। बहुत जो सरल साधन है और बड़ा नामी साधन है, आदि का साधन है बड़ा अच्छा, और भगवान के नाम का जप करो, बस इतनी बात। ये पांच बातें बताई नानक देव ने, तो पांच बात बताई, मीठा बोलन, नेव चलन, पर अवगुण ढकरेन, और हरि भज हाथा देन, भगवान का भजन करो, हाथ से दे दिया करो कुछ, वैसे हम सास कुछ ज्यादा देने की बात है ही नहीं। माल पर जगात लगते हैं, इनकम पर टैक्स लगता है, इनकम अलग करो तो टैक्स अधिक लगेगा ही, अधिक करोगे माल है तो टैक्स लगे ज्यादा, जगात अधिक लगेगी, अगर है नहीं तो आपको लगेगी नहीं, आप लागू होते ही नहीं। बड़ी सुगम बात है, धनी के लिए कठिन है, धनी है मेरे लिए बड़ी कठिन बात है ये, आप हमें नहीं कर सुगम है ये बात। कैसे ध्यान दो, आपके पास 10 रुपया हो, 10 ही रुपया, और कहीं गायों का काम पड़े, गाय उससे भूखा मरती है, मर जाएगी, वो चारे के लिए चंदा हो रहा है, लोग रहे 1000, 2000, 10000, 5000, 500, 700, 100, 200 लोग दे रहे हैं, तो आप 10 रुपया में से 2 रुपया दे सकते हो, 1 रुपया तो दे सकते हो ना, 10 रुपया में से 1 रुपया दे दो आप, तो 1 रुपया आपने दे दिया, तो आप गए ठीक है, 1 रुपया मेरे पास कम है भाई, 1 रुपया दे दो, तो 100 रुपये वाला कितना रुपया देना पड़ेगा, 10, तो 100 रुपये 10 नहीं दे सकेगा। जितना आप 10 में से 1 रुपया सुगमता से देते हो, इतना 100 रुपये वाला 10 रुपया सुगमता से नहीं दे सकेगा, दे सकेगा। अच्छा 1000 रुपये हो तो कितने होते बताओ, 1000 रुपये कितने हो साहब, 200 है, 100, 1000 रुपये 100, तो 1000 रुपये 100 दे देगा क्या, अगर 10,000 हो तो कितना है, और 1,00,000 रुपये हो तो कितना हो, 10,000 दे सकता है नहीं दे सकता, या 10,00,000 हो तो, या 10 करोड़ हो तो, जो ज्यादा है वो ज्यादा नहीं दे सकता, और मामूली आदमी दे सकता है। साधारण आदमी भूखे को देख करके आप थोड़ी खा करके आधी दे सकता है, मैंने आधा रुपया दे सकता है क्या भाई, थोड़ी खा लें, क्या बात है भाई, इतनी रोटी है तो आधी तू ले ले, आधी मैं ले लू, ये सुगम है। पर लाख रुपया आधे रुपया दे दे नहीं दे सकता, तो थोड़ी पूंजी वाला है ना तो आनंद बनाना चाहिए। ये बहना माता इनके मन में रहती है कि हमारे पास धन हो तो हम खूब दान करें, नहीं कर सकोगे धन होने से, राम जी कृपा करिए थोड़ा दिया है इस ज्यादा कर सकते हो। अच्छा अब आप बात बताओ, इन ध्यान देकर सुने आप, तो हो 1000 रुपया हो तो 100 दे दो आप, 100 देने पर आपके खाने पीने में कमी नहीं आएगी, और 10 रुपया में 1 रुपया देगा तो उसको तंगी भोगनी पड़ेगी। अब 9 ही रहेगा पास में तो 9 रुपया में भाई तंगी पड़नी पड़ेगी, और आप 100 में से 1000 में से 100 दे दोगे तो तंगी भोगने काम नहीं है, तो आप वो 100 दे तो ही आपके 1 रुपये के समान नहीं होगा, 1 रुपये समान नहीं हुआ। और 10 बार 2 रुपया दे सकता है, 10 रुपये जिसके पास है 2 दे सकता है, सुगमता से 1 दे देगा, सुगमता 2 रुपया दे दोगे 2 रुपया दे देगा, पर 100 रुपये कितने दे रहे हैं बताओ भाई, 20 1000 वाला 1200 दे देगा तो 10,000 हो तो 2,000 राम राम राम 2,000 एक साथ में बोलो, 2 सुगम है 2,000 सुगम है, तो भगवान सदा छोटा पक्षपात है, और पक्षपात करते हैं ये मुझे छोटे बाल का ज्यादा प्यार करती है। ये मैंने देखा है घरों में बेटे अलग अलग हो जाए, 4-5 बेटा अलग हो जाए तो माँ छोटे बेटे के साथ रहती है। तो छोटे पर मोह ज्यादा होता है, प्रेम ज्यादा होता है, ऐसे भगवान का भी छोटे पर ज्यादा होता है। अरे छोटा बनना सुगम, मोटा बनना कठिन, तो क्यों बने मोटा? कह दास अग्राम मेनक बाजो थे मोटा, गरीब होना तो गुणा करो और काटो घरोना खोटा, खोटा घरोना काटना तोटा पड़े निराट, गुरुद्वारे घमसान से टूट जाएगी टाट, टूट जाएगी चाट, कर्म करो थे खोटा, क्या दास मेनक बाजो थे मोटा, बड़ा मेनक बाजो था ने की कहो नहीं जाए, किया जापते वास अरे खोस खोस ने खाए, खोस खास ने खाए, जाप दे रो मरने आया था किस का जाऊगा कहीं करने, धर्म राशि है दुगोर भुगतोला किस भाई, बड़ा मेनक बाजो था ने कहीं कहो नहीं जाए, कहीं गयो था ना बड़ा मेनक होते दशा भूरी हो सी भाई, करे तो वो समर्थ ज्यादा कर सके, परंतु खरीजे नहीं है, ज्यादा आदमी नहीं मिले, मैं लोग भिक्षा जावा नहीं, मैं भिक्षा मांगी हुई वर्षा तक, भिक्षा जावा तो धनी आदमी जा नहीं सकते, गरीब थे जाओ आगड़े में सीधे झूंपड़े तक रोटी दे दे और गरीब दे दे प्रेम से, समझा कि भाई मेरा पुल दान है दे दो, कोई उग जाके ठीक हो जाए ले लो मैं रोटी ले लो। तो छोटे थे कम धन वाले काम ज्यादा कर सकते हैं, आप ऐसे मत करो दान पुनः ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए तो कम दूसरी आ जाएगी, त्याग कठिन हो जाएगा, आपके आफत हो जाएगी, नहीं तो राम जी कृपा करिए हड़का हड़करा क्या कहू, हड़का तो तर जाएगा भाई तो डूबे गई भाई तो डूबे कोई कहे एक शेर को पत्थर बांधू, वो कहते मैं मन बदलो बांधू, तो पहले कौन डूबे बताओ, इस तरह काम हो गया, अपने आपस में मीठा बोलो, मीठा बोलना निव चलन पर अवन ठग लेन पांचों संगा नानगा हरिभर हाथा देना भगवान करनो देनो तीन ती, ती, ती पहली बता दो पीछे पांच चीज है मीठा बोलन निव चलन अरे पर अवन ठग लेन पांचों संगा नानगा हरिभर हाथा देन पांच चीजें ये पांचों संगा बड़ी बढ़िया चीज है सीधी सारी बात है ऐसे प्रेम बर्ताव शुरू कर दो बस फिर देखो आप तमाशा आप सब काम ठीक होगा सब कमी नहीं रहेगी ये बात पक्की है आपका विश्वास होना वो तो मेरे हाथ की बात नहीं है परंतु तो पक्की बात है उसे कमी नहीं रहेगी ये बहम है कि दे देंगे तो खावेंगे क्या बहम है कमी नहीं रहती ऐसे सज्जन हुए हैं कई दिया है माघ पंडित हुए माघ मारवाड़ में जानते नहीं पर तो बोले आया कहीं से माघ जी तू माघ जी हो गया माघ पंडित थे तो वहां के राजा से किसी ने कहा कि महाराज माघ बड़े नामी पंडित है घर में रोटी की तंगी है ऐसी बात कहा शिशुपाल बद माघ काव्य है बड़ा सारी काव्य पढ़ाया हुआ है माघ बड़ा सुंदर बड़े पंडित थे तो राजा ने बुलाए बड़ा आदर किया पूजन किया भेंट दिया बाहर निकले तो मंगन वाले मिल गए तो देते देते देते जैसे थे वैसे घर आ गए घर जैसे निकले वैसे घर पर पहुंच गए ये बात तो सुनी हुई है वृंदावन में भगतमाली जी महाराज थे बहुत से लोग जानते हैं उनको भगतमाली कथा कहते थे उसके जब रुपये आ जाते तो वे ब्राह्मणी संतों की पंक्ति करो प्रातभर के संत बुला लेते ये किस संप्रदाय का है किस जाति का है संत आ गए संतों को पढ़ने करो भक्तमाल पढ़ते थे भक्तमाल का काम करते वैसे भक्त आ गए उनको भोजन करा लो अब पंक्ति करो संतों की क्योंकि अपने पास पैसा आ गए कर देते थे सप्ताह करते थे भागवत की पंत कोई आ जाता तो देते देते देते जरा मेरी बहुत कम दिया था घर में मेरे दर्शन किए हुए अभी तक थे थोड़े दिन हो गए शांत हो गए ऐसी वृत्ति मैंने देखी है कर देते बड़े गर्दाश थे बड़े प्रसन्न रहते वृंदावन जाता तो मैं उन्हें दर्शन को जाया करता था दर्शन कर जाओ महाराज के बड़े पूजनीय सज्जन सत्य ब्राह्मण थे गृहस्थ आश्रम में थे लड़कियां थी स्त्री वैसा अब भी स्त्रियां लड़कियां तो अभी होगा होगा ही ऐसे सज्जन तो उनके ये था फिर क्या कर आज भी तो भाई संतों को भोजन करा था ऐसे पूछते नहीं किस वेश के तुम हो किस संप्रदाय के हो तुम किस किस किस जाति के हो कैसे हो साधु को भोजन कराओ भोजन करा पंक्ति कर दो तो दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर तुलसी पंचन के पिए सर्वर घटतन नीर दान दिए धन ना घटे जो सहायी भगवान सहायता करने वाले हैं दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर तुलसी पंचन के पिए सर्वर घटतन नीर अब त्रिया छोटी छोटी ज्यादा अगर सरोवर में पी जा तो सरोवर खाली हो जाएगा उसमें सरोवर खाली होगा बूंद भर पिए तो बूंद भर कम होगा पर दान देने से घटता नहीं है आता है और आ जाएगा ऐसी बातें कई मैंने सुनी है संतों की बातें देखी है चीज आ जाती गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदगम धनम दानेन वर्धते नित्यम अदानेन विनश्यति गोदुग्धम वाटिका पुष्पम, गाय का दूध बगीचे का पुष्प, और विद्या और कुएं का जल और धन, ये दाने न वर्धते नित्य। विद्या पढ़ाने से विद्या बढ़ती है, पढ़ाने करो विद्या बढ़ेगी। गाय का दूध दूधता रहो, दो बार तीन बार दूध लो, देखोगे भी आप दो दिन से बाद में दूध है, दो दिन तक हो फिर एक साथ ही दूध रहेंगे, क्या दूध मिल जाएगा दो दिन का? नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा। रोज दूध तरह दोनों वक्त दूध हो जाएगा, दो वक्त में एक दूध बहुत हो और कम मिलेगा। ज्यादा दूध वाली गाय को तीन बार दूधते हैं या तीन बार दूध मिल जाता है, एक बार दूध है तो तीन बार जितना नहीं मिलेगा। बगीचे का पुष्प है, रोजाना ले बोगे तो रोजाना बोगेगा, नहीं लोगे तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि तीन दिन के बाद पूरा का पूरा आ जाएगा, तीन दिन रोजाना लो जितना पुष्प, एक दिन में नहीं आएगा, तीन दिनों से एक दिन में नहीं आएगा। ऐसे विद्या है, आप पढ़ाओ तो विद्या बढ़ेगी, विद्या पढ़ाने से बढ़ती है, ये पक्की बात है, एकदम हमारी देखी हुई है, जो पढ़ाया उनकी इस बात है। कुपोदगम कुएं का जल है, रोजिना गांव भर पीता है रोजाना ही, अब उसको 10 दिन 20 दिन बंद कर दो तो ऊपर तो भर जाएगा। उतना ही कुआ है, जितने ही उतनी मोटी कोठा बना के लंबा, और कुएं से भर दो तो दूसरा भर जाएगा, और उसमें तो उतना होता रहे पानी, दाने भरते रहते। और ऐसे ही धन है, धर्म की धर ना घटे सो सहाय रूवीर, धर घटता नहीं है, बढ़ता है, भगवान सहायता करते हैं तो ये कृपूर्ण से घटता है। जो सदुपयोग करता है उसके पास में वस्तुएं आती है, सफल होने के लिए आदमी कहीं जाता है, बम्बे कलकत्ता मद्रास जाता है पैसों के लिए, और 10,000-20,000 रुपए कमा लिए तो जानता है मेरी यात्रा सफल हुई। 500-700 में साधारण आदमी लेकर यात्रा सफल होगी, तो रुपया मिलने से यात्रा सफल होती है, और मन में दान का भाव हो और कहीं ब्राह्मणों को बूढ़े गरीबों को बेचारों को अपाहिजों को उसमें लगा दे 100-200 रुपया तो रुपया सफल हो जाता। रुपया जिन रुपयों से आपकी मुसाफिरी सफल होती है वे अच्छा करने से रुपया सफल हो जाए, कितना अंतर है, आपने ध्यान दिया कि नहीं? रुपया से अपना जीवन सफल मानते हो और अच्छी जगह लगाने से रुपये सफल हो जाते हैं, तो कितनी बढ़िया बात है। आप पास धन है, विद्या है, योग्यता है, कोई भी है, आप खर्च करो, उसे घटेगा नहीं बढ़ेगा। इस वास्ते उदार से सेवा करो, परिश्रम करो, सेवा करो, तो सेवा करने से आपका धन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, पूंजी घटेगी नहीं, शरीर में बल घटेगा नहीं, कोई चीज घटेगी नहीं, तो उत्साह से आप सेवा में करो। तो ये बात एक सेवा के लिए बहुत बढ़िया है, आज से ही घर में बड़ा प्रेम का बर्ताव करो, अनुचित करो तो वो प्रेम त्याग बुर कह दो भाई, इसे कैसे दे दो, सब कैसे दे दे भाई, आपको थोड़ा आपको देंगे और को भी देना है, एक आप थोड़ी और भी तो है, और कोई देना है, ये था योग्य था देते रहो, दिया करो, दिया जग पहचानना, कहते हैं कि बस से दिया करो, दिया जग पहचानना, दिया करो सबको, घर में धरान पाइए जो कर दिया न हो, दिया जग पहचानना, दिया नाम दीपक, दियो कह दियो कर दो, दियो दियो दीपक है ना, दियो या धरा नाम दिया करो, तो दिया करो, दिया जग में चांदना भरे में देव है, जो चांद होता है नहीं प्रकाश होता है नहीं होता है, जो देने वाला है उसका प्रकाश दूर तक फैलता है कि नहीं, कि वो तो रोटी देता है, वो भोजन देता है, दिया करो सबको, घर में धरान पाए जो कर दिया न हो, बिगड़ पाए थोड़े वो तो यह छोड़कर मर जाओगे। मिलेगा देव तो मिलेगा, दिया जाएगा तो मिलेगा। तो दिया जग में चानना, दिया करो सबको। घर में धरान पाइए जो कर दिया न हो, जो हाथ से नहीं दिया तो नहीं मिलता। अरे दिया जग में चानना, दीपक है चानना होता है। इस बार दिया करो सब, अपने घर में दिया करो भाई, दिवाली बनाओ। दिया जग में चानना, दिया करो सबको। घर में धरान पाइए जो कर दिया, घर में पड़ा है अंधेरे में जो कर दिया, हाथ में दीपक नहीं हो तो मिलेगा अंधेरे में मिलेगा। घर में धरान पारिये जो कर दिया न हो, हाथ में दियो नहीं हो दीपक नहीं हो तो कर दिखेगा अंधेरे में। हाथ में दियो रहने से दिखता है। इस वास्ते सेवा करो, सुख पहुंचाओ। ये सुख है पहुंचाने की चीज, डरने की चीज, संसार में सुख भोगने की चीज नहीं है। आजकल तो बहुत बड़ा भारी पतन हो रहा है, सुख भोग लेके बेटा बेटे को गिरा दे, दिल कर गिरा देते। इतनी सुख की लालसा बड़ी है जो नरका में ले जाने वाली। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, ये मनुष्य जानता हुआ पाप क्यों करता है? भगवान क्या कामना, कामना के बसी बोध पाप करता है, जानता है कि पाप फिर भी करता है। क्यों करता है? आराम से रहेंगे, सुख से रहेंगे, आफत नहीं होगी। तो सुख से रहने से महाराज बड़ा दंड होगा। तो शुक्र यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, वो विषय भोग इसका शरीर का फल नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल पर अंत दूर, स्वर्ग भी इस फल पर है, अंत में दुख देने वाला है, कभी नहीं है। इस वास्ते खूब प्रेम से देव, जहां तक बने देव, दिया जग में चांदना, दिया करो सबको। घर में धरान पाइए जो कर दिया होए। इतनी बात आप रखो, सेज थोड़ी करके देखो, कितना एक आनंद है, कितनी एक विलक्षणता, कितनी अलौकिकता है, बहुत विचित्र बात है। तो दियो, दिया जगह में चांदना, दिया करो सबको। घर में धरान पाइए जो कर दिया न होए। हाथ से दिया नहीं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने का है। इस वास्ते दिया करो, मीठा बोलना, निम चलना, पर्वगुण ढक लेना, पांचों चंगा नानका, हरि भजन हाथा देना, आछू देना, सुख पहुंचाओ। आपस में प्रेम का बर्ताव करो, देखो आपका जीवन कितना शुद्ध हो जाएगा। दो प्राणी साथ में कहते कितने सुख से रहेंगे, घर भर में यही रखो, पड़ोसी के साथ ऐसा ही बर्ताव करो, दूसरों के साथ ऐसा ही बर्ताव करो, प्रेम का। पता नहीं शरीर कब चला जाए, ये धोखड़ी बंद हो जाएगी तो एक आंख टिमटिमाती है, बंद होगी तो बस राम नाम सत्य कुछ नहीं। किस पर चले जाए पता नहीं इसका, अचानक मारे ही काल, अचानक चपेट की हुए घरी में राख की ढेरी। ये है शरीर का नतीजा अंत में। तो वो जब तक बात ना हुए तभी तक काम कर लो, फिर क्या फिर तो लोग उठाकर मार देंगे और कुछ होगा नहीं। तो अभी अपने जी रहे हैं और अपने है उसी अनुसार करो, ज्यादा कहां से करे बताओ। तो ज्यादा आप कर सकते हो, 10 रुपये में 2 रुपया दे सकते हो, 1 रुपया दे सकते हो, इतना 10 रुपया नहीं दिया जाएगा। 100 रुपया और कुछ नहीं होगा, 1000 रुपया और कुछ नहीं होगा, 10,000 दे दे बहुत कठिन। 1000 से अचानक कैसे दिया जाए? अरे मधुसूदा दे जाए। तो जितने आपके पास कम पूंजी उतना काम है। ऐसे ही आपका वर्ण आश्रम छोटा है, नीचा है, उसे कम ठीक है। साधु बन जाए तो आप बता जाए कि नहीं, जब नमस्कार नहीं करो तो बाबा जी नाराज हो जाए, नमस्कार नहीं करता है। आपको पता, आपको नमस्कार नहीं करते कोई जरूरत नहीं, कपड़ा पहन लिया नमस्कार न करे कैसे शादी में, तुम नमस्कार नहीं करते, आशा नहीं देते, आफत हो जाएगी दुनिया के लिए, आपके लिए आफत। छोटा बना रहे, आपने देखा है नहीं, अंगूठी इसमें पहनते हैं, इसमें पहले अंगूठी में पहले इसमें, अंगूठी छोटो गए पर दिखा कोई मार्ग बताओ, ऐसे बता दो राजी हो जाएगा, यू बताया जाइए बताओ मार्ग बताओ लड़ाई हो जाएगी बड़ा अच्छा काम है छोटा काम ठीक रहेगा। तो अपने है जैसे रह करके एक सेवा करो, सेवा करने से बड़ा हो जाए। बावन भगवान भी गया नहीं, मांगने गया तो छोटा गया, मांगने के लिए गया तो छोटा, बावन हो मांगल हो गए छोटो, तो मांगने के लिए गया तो मांगने से छोटा हो जाता है और देने से बड़ा हो जाता है। हम लोग साधु कहलाते हैं, बड़े बड़े हैं साहब, पर भिक्षा हो जाते हैं ना तो इन माइयों का हाथ तो ऊपर रहता है, हमारे नीचे रहता है हाथ। हम मिजाज करेंगे वाह तुम गृहस्थ हो हम साधु हो, तुम्हारे हाथ के नीचे हाथ करेंगे, भूखो मरो बाबा जी क्या मिलेगा बताओ। मिजाज करें तो तुम गृहस्थ में रहने वाले हम साधु, भूख लगे तो नीचे हाथ करना ही पड़ेगा। हाथ थका कर हाथ सर, हाथ ऊपर है हाथ, हाथ थका जगह तक तो स्वतंत्र चलते रही, मारा हाथ में बात नहीं कहने, मन मेरे बस की बात नहीं, मेरा सारे की बात नहीं, कि मारा हाथ की बात नहीं। तो हाथ थका कर हाथ से यार, हाथ ऊपर है हाथ, हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ पड़े पर हाथ, हाथ दूसरे हाथ में, जब मेरा हाथ में पड़ जाए नहीं हाथ, बस हाथ में रहे कोई बात तो हाथ में बात हाथ में नहीं रहेगी। तो हाथ थका कर हाथ से यार, हाथ ऊपर है हाथ, हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ पड़े पर हाथ तो वो दिन आने वाला राज, पर हाथ में हाथ पकड़ ले जाएंगे, फिर कोई कर लो कुछ नहीं कर लो, इस बात को करो। समझ में नहीं आए तो क्या बात मन पूछो भाई, बाद में आपने फरमाया भगवान की विलक्षण कृपा के बारे में आपने बताया और बात अच्छी प्रकार समझ में नहीं आई रही, समझना चाहते हैं तो क्या समझ में नहीं आई बताओ कोई भाई, क्या भगवान की कृपा है, भगवान ने मनुष्य शरीर कृपा करके दिया है। एक मैंने बात पढ़ी थी, एक संत के पास में एक आदमी गया, कहते भगवान संत ने कहा भगवान की कृपा है, उसने पता कैसे है मेरी कृपा, तो पास में ही अरट था कुआ, अरट होता है ना कुएं में देख पानी आता है, तो अरट देखो क्या देखो महाराज, ये बैल है ना, तो इन्होंने दोष किया पाप किया है ना, एक संत ने कहा भीख भरोसे खाते मन पहला रहा माल, समझते हो माल बड़ी भर रहा, भेग भरोसे खात हो मन पहला का माल, साधु हो गया माल खाओ भले साधु खाओ साधु हम, तो भेग भरोसे खात हो मन पहला का माल, फिर भजन किया नहीं बंदगी होशी कौन माल, भेग भरोसे खात हो भेग भरोसे खाओ तुम खाओ, भेग भरोसे खात हो मन पहला का माल, भजन करे नहीं बंदगी होशी कौन हवाल, ऐसी कौन हवाल, तो मैं कह दू पहला पहले कह देता हूँ, देवड़ ने नहीं मिले तो बैल है भर भर भर देला, बैल बढ़ना पड़ेगा और वो सब कर्जा उतारना पड़ेगा, भजन बंदी करे नहीं मालों का मालों का माल, कुचल कुचल नहीं कुचल तुम हाल हाल रे हाल, देख भरोसे खात है मन पहलों का माल, तो बुरी दशा होगी, भजन करे नहीं बंदगी भजन नहीं करता कहीं सेवा नहीं करता तो क्या हाल होगा, ऐसे दूसरों का हक लेते हैं और देते हैं नहीं, अगर दूसरों की सेवा लेनी पड़ती है राजा महाराजाओं को, रास्ते में चलते हैं तो सड़क आपके जमा ही है क्या, अब क्या हक है बताओ, वृक्ष नीचे बैठ जाए तो वृक्ष आपने लगाए, सरोवर जल पी लेते हो उसमें टैक्स दिया आपने, खुदाई है आपने, दूसरे की सेवा लिया बिना राजा महाराजा साधु बिरगतर त्यागी कोई भी निर्वाह कर नहीं सकता, और सेवा लेनी पड़ती है। साधु को रोटी लेनी पड़ती है कि नहीं, आपस में सहायता लेनी पड़ती, परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम वापस्य, परस्पर सेवा करने से परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, गीता कहती। तो लड़ना पड़ता है, तो वो बताया कि ये बैल है ना, इन्हें पहले पाप किए, अब इसको देना पड़ता है। तो भगवान की कृपा क्या है कि सब देना पड़े तो इतना बल है नहीं मनुष्य में, तो भगवान ने बैल बनाया, बैल में ताकत बनाई, लिया है जो कर्जा उतार दे, जो ताकत वो बदल दी है। कर्जा उतारने के लिए बैल में ताकत भगवान ने मुफ्त में दी, मुफ्त में इन ले ले, इन बैल से उतार दे, उतार दे। तो हमारे को सेवा करने के लिए ताकत दी प्रभु ने, वो प्रभु ने दी मुफ्त में ही। दूसरा मैल का माल खाने के लिए कि आप भगवान कृपा दे दे, तो भगवान की कृपा है, कृपा देते है भगवान। जो भी पाप किया उन उतारने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं, नरकों का प्रबंध करते हैं, चौरास लाख का प्रबंध करते हैं, तो मैल उतार ले, तेरा ये जितना बदला है उतार ले, भगवान मौका देते हैं, कितनी कृपा बताओ। तो कृपा ही कृपा सब दे रहे हैं, मनुष्य शरीर दिया, ये कर करुणा नर दे ही देत ईश्वर हेत सुने ही, मनुष्य शरीर भगवान देते हैं कृपा कर, ये कृपा का ये क्या पहचान है, साढ़े तीन हाथ का सर्टिफिकेट है भगवान का कृपा का, कबू के करी करुणा न दे ही देत ईश बिना हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मनुष्य देते हैं, मनुष्य भगवान देते हैं, सत्संग भगवान देते हैं, सद्विचार भगवान देते हैं, सद्बुद्धि भगवान देते हैं, सत्संग भगवान देते हैं। बोलो आपने खर्च किया कुछ मनुष्य के लिए, किया सद्बुद्धि के लिए, किया सत्संग में कुछ चुकाया, क्या दिया आपने, ये कृपा ही कृपा तो है। सूर्य तप करके प्रकाश करता है, आपने क्या चुकाया सा, एक बत्ती लगाओ तो पैसा दे लाओ, तो इतनी बड़ी बत्ती सगड़ने वास्ते मुफ्त, एक पंखा लगाओ तो उसका टैक्स आएगा, और ये हवा आएगी खुली सब गली, ऐसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। जल पीने के लिए अब वो दिया, अब जल नहीं हो तो कैसे पियोगे, क्या करोगे बताओ। आज एक सज्जन ने सुनाया अमेरिका में भूकंप आजी, जापान में सुनाया कि भूकंप हुआ, उसमें हजारों आदमी मर गए, मकान धराशायी हो गए, कई मकान टेढ़े हो गए, कई सर गए, और सैकड़ों हजारों आदमी घर बिना हो गए। शीशी मिलती थी, शीशी पांडिया पांतिया मिलेगा, दो दो तीन भूखा पैसे मरते हो, पानी नहीं मिलता है, पानी तो वहां के आए हुए आदमी थे कि हम वहां थे, हमने मारवाड़ी, वो आज सुबह बता रहे थे पानी नहीं मिलता महाराज, दो दो तीन दिन में मिलती थी शीशी, पी लो, शौच जाओ, स्नान करो, काहे से। मैंने पूछा कि वहां कुएं है कि नहीं, कुआ वहां नहीं, पहाड़े उस पानी आता है, उसमें प्रबंध है, तो जहां कुएं होते हैं ना वहां भूकंप नहीं आता, भीतर में गैस बनता है, गैस बनकर उसे पृथ्वी हलती है, कुआ बना रहता है तो कुआ से गैस निकल जाता है, भूकंप नहीं आता। इस वास्ते पहले जमाने में घर घर में कुएं होते थे, अब कुएं खोलने बंद कर दिया, कुआ है वो बंद कर दिया। लखनऊ में स्टेशन के ऊपर बड़ा सुंदर कुआ था, हम स्नान करते थे, पीते थे, ठहरते थे, वो बंद कर दिया, कुआ बंद कर दिया, नल का पानी पियो, कोई कुएं पीना खुला कुआ जिसमें हम स्नान करते थे, अब नहीं है वो, मैंने देखा दोनों उस देखी मेरी, उसके ऊपर स्नान किया है मैंने भी, तो की तरह से खूब हृदय स्नान करते थे, बंद दशा, ये दशा हो रही है। तो कुएं जहां बने रहते हैं ना, भूकंप जल्दी नहीं आता, तो भूकंप से बहुत नुकसान हुआ, हजारों आदमी बिना घर के हो गए, मर गए बहुत से आदमी, कई मरियों की खबर है, और भी उस मलबे में दबा हुआ कई मरे, तो पता नहीं होगा कितने मरे, पता नहीं है। अगर परिवार नियोजन करोगे आदमी घना पड़ गया, अरे प्रकृति ऐसा विधान है वो आप साफ कर देते, वर्षा हो जाएगी, वर्षा नहीं होगी, अपसंग्रही होगी, दंगा हो जाएगा, आग लग जाएगी, भूकंप आ जाएगा, भगवान सब बरोबर ठीक कर देते हैं। ये चिंता आप क्यों करते हो? अनुचित निकम्मी, बिल्कुल बिल्कुल फालतू, महान अन्याय, ये पाप है बड़ा भारी। परंतु मानते नहीं, मैं कह रहा तो सत्संग करने वाले नहीं मानते। अब दूसरों को क्या कहें बताओ? सत्संग में आने वाले भाई नहीं मानते, ये बहनों नहीं मानती। अब सत्संग सुने कौन माने महाराज? कि तो स्वामी जी समझते नहीं, समझ का ठेका लिया, बड़ा बुरी बात है वो, या बुद्धिमानी बड़े खराब करेगी। एक आपको कहानी सुनाऊं, एक भगवान की कृपा की बात तो आप छेड़ो तो बता देते, एक बात याद आई बताऊं आपको, बुद्धिमानी की बात बताऊं। पश्चिमी की तरफ मुल्तान है, मुल्तान शहर, और मुल्तानी मिट्टी आया करती थी, मेट जिसे हमारी माताएं माता धोती थी, मेट। अब तो भूल की बहुत सी थोड़ी कहीं जानती है, धोती है, वो मेट आया करती थी, मेट कहते थे उसको, मुल्तानी मिट्टी। और पहले यातायात माल का होना था, वो बाल्दी के सवार बल्दिया भाट होते थे, भाट पांच पांच दस दस पचास पचास सौ सौ एक के बैल, उन बैलों पर लाद कर ले जाते माल लाते थे, ये मोटा मोटा नहीं थी, उस समय की बात है। तो एक व्यापारी बंजारा उनको कहते थे, बंजारा लक्खी बंजारा, सुनियो कथा, कहानी सुनती है पहले पर आज कहानी नहीं है, आज के सारा समझते नहीं बंजार क्या होते, लक्की बंजारा कौन होता है। तो बंजारा था और सौ बैल मुल्तान से मिट्टी लाद कर वो मेट और आ रहे थे, बीच में गांव में बिक्री कर देते थे, फिर ला देते, बिक्री करते करते आ गए भियाणी की तरफ, आए दिल्ली जा रहे थे। तो सामने एक बात है, बात क्या हुई कि जब गांव में जाते हैं मिट्टी वो मेट बिक्री करने को, तो जो गुणती होनी बैल के ऊपर लादने का बोरा होता है, उस बोरे को आधा इधर आधा कर दिया, बीच में सी दिया, तो बैल पर रख दे चलते थे। तो बिक्री होगी तो एक तरफ खोल बिक्री कर दी, अब दूसरी बार कैसे तरह हो तो एक तरफ भर रहे, एक तरफ खाली हो गया। तो मालिक से पूछा जा करके क्या करें, अरे क्या क्या करो, ये बाड़ू है अपने बेसल में राजू तरफ, बाड़ू भर लो, रेता भर लो, एक तरफ इधर रेता भर लिया। तो दस पंद्रह बीस पचास ऐसे बैल हो गए, सौ पचास जो रेता भरा हुआ, यही तरफ एक तरफ मेट भरी हुई। दिल्ली से कोई आदमी आया पढ़ा लिखा, वो सामने देखा तो बोरा होता है उसमें कोई टूट जाए थोड़ा, तो रेत धरे और जगती हुई रेत धारा देखी क्या है कि रेत है, कि रेत क्यों लादी है आदमी बेचारे, रेत क्यों लादी बैलों पर, कैसा हमारे मुल्तानी मिट्टी भिख जाती है तो फिर ठहरती नहीं, एक तरफ पूछा ठहरे कैसे, तो दूसरी पर रेत भर लेते, हमारे मालिक ने कहा कि रेत भर लो, कहे तुम बड़े मूर्ख हो आदमी बेसमझ, कहेंगे रेत से क्या हो, तो क्या करें, अरे दो बैलों की एक बैल पर कर दो आपस बंद हो, दो बैल तो अब पचास की करो तो पच्चीस बैल तो खुला चले बेचारा, आगे पांच आदर्श बचे उन पर लाद दो तो वे खुला हो जाए, सबको तंग करना भारे मारना कोई तुम्हारा बैर है, बात तो ठीक गई, ठीक तो करो, अपने करेंगे नहीं सर, मालिक के पूछ पर नहीं करेंगे हम। तो बंजारा मालिक था उनके पास पहुंचे, उसके पास पहुंचे गए तो ऐसी बात है, तो वो ये बुद्धिमान अपने को सलाह देते हैं, आदर किया, बैठाया, पूछा क्या कहते हैं आप, हम कहते हैं कि इतने बैलों को क्यों बोझे मारो बेचारों को, दो बैलों को एक बल कर लो, पांच सात कोस के बाद में वो बदल दो दूसरों पर, तो सब खुले चलते रहे वाले मारते हो। तो बंजारा बोले बात बहुत बढ़िया गई, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो दिल्ली में, दिल्ली से आ रहे हैं। तो दिल्ली क्यों गए थे? कि दिल्ली गए खेती हो चुकी, घर पर काम नहीं था, दिल्ली जाओ तो कुछ मजदूरी कर लें, कुछ पैदा हो जाए, इस वास्ते गए थे। तो क्या पैदा हुई? पैदा कुछ नहीं हुई, थोड़ा बहुत हुआ, कुछ बीमार पड़ गए, कुछ ऐसे खर्चा हो गया, कुछ आया नहीं। हम तो खाली आ रहे हैं। दिल्ली गए कितने महीने? दो तीन तीन महीना रहे, कुछ पैदा नहीं हुई। तो पंडित बोलो, सुनो भाई, इनकी बात नहीं सुननी है, इन बात अपन नहीं सुनी, अपने है जी, चलो अपन सुननी नहीं है। कह रहे क्यों? इनकी बुद्धि देखने तो अच्छी देखती है, परंतु काम नहीं देती है, पैसा कमार नहीं लाए, खाली आ गए। अपना बुद्धि नहीं, अपने है जो ही रहने दो। तो कहे मूर गए, कोई सलाह अच्छी दे तो लेते, तुम्हारी क्या हर्ज होता है? तो नहीं, अपना है जो ही चलो। अब दिल्ली पहुंच गई बालक, दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में रज चरावे, मोल चारा ले तो क्या भाव पड़े? तो चारा क्या, उन्होंने क्या किया कि एक तो जमीन ले ली थोड़ी बाजार में, उसमें एक तरफ बालू की ढेरी कर दी, एक तरफ मेट की ढेरी कर दी। अब आज चाहे ले अब मेट खरीदे, बालू कौन खरीदे, रेता कौन खरीदे, मेट बिक रही है। राजा बादशाह था उस समय, तो बादशाह की हो गई बीमारी, चर्म रोग और बीमारी हो गई। वैद्य डॉक्टर हकीमा ने कहा कि साहब तो अभी ये बीकानेर की तरफ टेबा है, रेता रेता, ऐसे रेते में आप रहो तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। आपने देखो, हमने देखी हुई बात है, रेता में कोई टट्टी फिर जाए, कोई गोबर पड़ जाए, महाराज सब सूख जाता है, रात बढ़ जाती है, यार रेत है नहीं, खा जाती है। आप लोगों का अनुभव नहीं है, मैंने देखा हुआ है, गोबर पड़ा, गोबर बन जाए रेत में बालू बन जाएगी। ये मिट्टी खराब नहीं होती, चिकनी मिट्टी होती है, टट्टी पेशाब जाओ तो वो खराब हो जाती है मिट्टी, ऐसे जाओ खराब नहीं होती है, वो मिट्टी खुद खा खा करके बालू बन जाती है। तो ये रोगों को दूर करने वाली ये बड़ी दवाई है, ये कि बम रोग नहीं होता है। रोग हो जाए पेट का, एक चिमटी पर रोजीना बालू ले लो, आंत साफ हो जाती है एक चिमटी पर। दांत का मंजन करना हो तो बालू में जो महीन बालू हो उसको ले लो, मुंडा भर लो एकदम पूरा, मुंह भर के थोड़ी देर ठहरो, ये मत चबाते रहो, मुंह में पानी आ गया तो पानी को सब शोष लेगी वो, फिर दांत बंद लगाओ, ये अच्छे दांत करो, दांत में दांत साफ हो जाएगा, मुंह साफ हो जाएगा, गंदी गंदी जो लाल है गड़ा पानी वो निकल जाएगा और साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। हमें ऐसी शक्ति है इसमें। तो ये बालू थी जो मैं बादशाह का सा वो बालू है, तो बालू ज्यादा है, बालू बालू तो भाई लानी पड़ेगी। अब बादशाह वहां जावे करे, कितना खर्चा होता है, तो बालू मंगा लो, खच्चर ऊंट तैयार किए, बालू मंगा लो, साहब किसा बालू मंगाओ। इतने में कोई आदमी, बालू तो अपने बाजार में ढेर पड़ा है, बाजार में बालू पड़ेगा, शायद दिल्ली का बाजार है, क्या नई चीज मिलती है बताओ, सब चीज मिलती है, कि बालू भी मिलती है, कि ढेर पड़ा है, हमने देखा है, हम देख रहे हैं। तो खरीद लो अपने, तो जाओ खरीद लो, सब मैंने भेजो आदमी को, जाओ खरीद लो। और कह सकता मालू बिक्री करते हो, कहाँ बिक्री है, मेट है, ये दोनों बिक्री है, तो बिक्री वाले हम क्या करेंगे, तो तुम देते हो क्या भाव? एक भाव हमारे बरोबर तुल कराई है, वही भाव तो मेट का है, वही भाव बालू का है, आप मर्जी आप खरीदो मत खरीदो, हमारे तो बरोबर तुल कराई हुई है, तो मेट कर वो भाव सब खरीद लो, बादशाह इन पर सोएंगे, पर रहेंगे, काम आ जाएगा। चलो तो दाम फट गया महाराज। तो उसने देखा, अरे वो बुद्धिमानी बात तो बढ़िया पढ़ाई, परंतु नतीजा ये, हमने कमा लिया मुफ्त, तो बैल खाली आते भर लिया तो दाम बढ़ गए, मेट बिक्री हुई जगह दाम अधिक हो गया, जो बालू रहा दाम हो गया मुफ्त में, अलग खुर्चा कोई भी नहीं। तो मनुष्यों की बुद्धिमानी बहुत है, बुद्धिमानी करे है गर्भ गिरा है दाम गिरा, बुद्धिमानी करो। और खेती में जानवरों को मार देना, टीली को मार देना, फाको को मार देना, धान मिसे महाराज रुपये किलो, 12 शेर की कनक गेहूं बिकता था, हमने देखा ऐसे ज्यादा थे पहले, बारह शेर और रुपया का बारह ना तेरह ना घी, यहाँ भिन्नसर में हम देखा है, खरीदा है, खाया है हमने, एक रुपया का पौन शेर घी। अब गाय का घी कितना लगे, 100 रुपये किलो नहीं मिले। अरे सब कहता बस जंतु मारो, बस जानवरों को मारो, मछलियों को मारो, और अंडा भी मारो, और मछली खाओ, और मांस खाओ, और जानवर फेंको, और मांस के वास्ते 36,000 कारखाना खोया हुआ है गायों के काटने, पशुओं को काटने के लिए 36,000। ये खेती है, मांस पैदा होता है। पंचवर्षीय योजना में मैंने पढ़ा है कि इतना मांस का उत्पादन हुआ, मांस उत्पादन होगा हत्या होती है। और वो कृषि मंत्री कहता है कि यह खेती है हमारे, अखेती हुई, इसका मांस उत्पन्न होता है। हजारों मन, सैकड़ों मन, दो दो दस हजार टन मांस जाता है बाहर विदेशों में, उसे पैदा हो रही है। गायों की बहुत कमी हो गई है, पहले कितनी गाय थी अब कहा है, अब 4-5 हजार रुपए लगे एक गाय का। ये तो आप देखते ही हो, काट काट कर भेज दी उधर, वर्ष खत्म हो रहा है, ये दशा है। बुद्धिमानी आए तो बुद्धिमानी उसकी देखा, तेरे पैसा पैदा नहीं हुआ। वो बंजारा कहता है कि मेरे पैदा होती है बात, मेरे पैदा होती है पैसों की, तो मेरे क्यों नहीं पैदा हुई, तेरे पैदा हुई, मेरे पैदा हो जाए, दो बलों के बल कर दो, पर हमारे कहते नहीं, फाड़ू भर दोगे, हम तुम्हारी बुद्धि नहीं मानेंगे। तुम्हारी बुद्धि का नतीजा क्या हुआ? इस तरह से संत महात्मा कहते हैं, अच्छे पुरुष कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उस बुद्धि से चलो फायदा होगा, यार इस बुद्धि से चलो तो क्या फायदा होगा बताओ। पर बुद्धिमानी का अभिमान, हम समझदार हैं, गर्भ गिरा दो, समझदार है ये, समझदारी फोड़ा पड़ेगा भाई, दंड भोगना पड़ेगा, बुरी दशा, बुरी दशा होगी। इस वास्ते अबुद्धि अच्छी बात है। सूरा तो भगता देखे, व्यर्थ देखी, लक्ष्मी बात है कूरा, आगे से पीछे बुलाना मिला, लटूरा है बात है आगे से पीछे बुला। एक कहानी आती है ऐसी, एक स्त्री थी, उसके पति का नाम था लटूरा, क्योंकि लटूरा नाम अच्छा नहीं भाई, अच्छा नाम मिले तो उसको देखा। आगे एक बैठा तो वो झाड़ू दे रही थी, भाई तेरा नाम क्या? मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छी लक्ष्मी है, झाड़ू दे गलिया में, झाड़ू दे लक्ष्मी नाम, लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो माता है जगत की, ये तो नाम तो अच्छा नहीं। दूसरा देखो जो भागा जाए एकदम, अरे क्यों भागा जाए कि लारे मार रही, कोई मार पड़ेगी, मैं डरता भागता हूँ। नाम क्या? नाम मेरा सूरा है। अरे सूर ना क्या करे, सूर वीर और क्या भाई, हाँ जी धनो गाय चरा। एक आज पूछे का नाम क्या? मेरा धन्ना नाम, धन्ना। अरे क्या करता है? गाय चरा कर पेट भरता हूँ। अरे नाम धन्ना तेरा, धनो गाय पेरा बेचारे लक्ष्मी मारे कूड़ा। अरे हमारा तो मरता देखा तेरे, आज मर गया कौन था? हमारा हमारा नाम था इसका। अरे हमारा तो मुर्दा हो गया, हमारा तो मरता देखे, भागत देखे सूरा, धनो गाय पराई चारे लक्ष्मी बारे कूरा, आगे से पीछे फैला नाम भला लटूरा। नाम वो पहले वाले काम सुखो है भाई, आम थी कृपा करो, कृपा मत करो, हम पर आगे से पीछे फैला नाम भला लटूरा। खेती पहले होती थी, मारते नहीं थे, मेरी देखी हुई खेत है, उस खेत चलाते हुए कहता भाई हटाओ बटाओ, कोई वालिया गिवालिया किसी के भाग भाई, राम जी जाना मारवाड़ी भाषा में, गाय चलाने वाले, भेड़ चलाने वाले, रास्ते चलने वाले या और पड़ोसी, उनको कोई काकड़ी मतीरा भले ऐसा देना बना रहा, सबके लिए कहते थे और देते थे, पैसा नहीं देते थे, काकड़ी मतीरा होते पैसा नहीं देते। खेती बेचे क्या? खाओ, आप भी खाओ, हम भी खाओ। अब बेचने लग गए, अब महाराज पैदा नहीं होती वैसी। 1965 की बात है, खेत में देखते रोज वर्षा आ रही है, जल्दी करो सब चीज वस्तु भीतर रखो, वर्षा हो इतना मार वर्षा जो आप पेल कर दे रही हो। पैंसठ सम्मत की बात है, आपको वो डाउट को याद करो, 1965 की बात है। बात करते करते आप जो ऊपर वर्षा जो वर्षा सौकड़ पड़े ऊपर, अभी जो छठा पड़ा नहीं है यहाँ छोटा कोई जाए सर बोले ऊपर रात के रूप सौ सौ कोष में वर्षा एक साथ वर्षा। अब यहाँ वर्षा नहीं और पंडाल में वर्षा हो गई, यहाँ हुई नहीं और पंडाल में हुई नहीं, मिचालन वर्षा हो गई, गंगाशर में वर्षा हो गई या पंडाल सुख पड़ा पड़े सत्संग में मीनाश्रम में ये हमने देखा है, और पंडाल वर्षा हो गई यहाँ सूखा है। तो ये बातें महाराज आगे से पीछा भला कितना जंतु पैदा कर दिया, कितना कर दो कैसे खेती खा जाएंगे, ये खा जाएंगे, घर में भी कीड़िया हो जाएगी, बस सरकाओ जो जंतु मर जाए, जंतु मर जाए, जंतु मर जाए, आप मरोगे बाबा अन्न के बिना, क्यों मारने वाला फल तो मारना ही मिलेगा। वे छोटों को आप मारते हो क्यों नहीं, बस अपेक्षा आप भी छोटे ही हो, आप बड़े हो, छोटू छोटा है ना जंतु, तो आपसे सबसे बड़ा हो गया, आपसे बड़ा कोई नहीं है क्या, आपके बड़ा हमारे पर कृपा करो यार, आप बड़ा होकर के मारते हो तो आपसे बड़ा आप कोई मारेंगे ही, और रीत तो आपने सलाह ही दी तो कैसे जियोगे, मुश्किल हो जाएगी। तो पाप छोड़ो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ जो सुख मिलेगा। खेती में तो बीज बोता है वही खेती होती है, यहाँ नाशवान वस्तुओं के द्वारा सेवा करो तो अविनाशी पद की प्राप्ति होगी। खेती बहुत बढ़िया है, काटना खेती नहीं उपकार करना है, तो सेवा करो सब कुछ पहुंचाओ। भगवान की कृपा से अवसर मिला है, अवसर मिल गया है तो सेवा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण सबको सुख पहुंचाओ भाई।